day. Someone talk to me. You are captain of this ship. I never knew myself. I'm too blind every day. Księżyce. Chętnie przybędą z pomocną ręką, żeby zbudować im stryczek. Wciąż palą Jana, że są kolegą i długo tak płoną jak brykę. W tej sytuacji moje zwycięstwo niech będzie dla was paliwem. Razem ze stadem wyjemy do nieba po nocach. To stare wilki wyrosły tu w lasach na blokach. Bo lepsze jutro codziennie jesteśmy na łowach. Choć na wyginięciu dajemy radę, zbędna to kurwa ochrona. Słyszałem już o mnie, że go nie towar, bo lubią się u mnie czasem gotować. Skąd on ma te nowe skoki na nogach, miniony kwadrat na nowych blokach. Napisałem więcej niż ty powiedziałeś, dzisiaj musiałem se to zarapować. Więc jeśli masz problem, to wypierdalaj, rozumiesz kurwa czy przeliterować. Moja ekipa nie z twojej parady, nie chcemy wchodzić w układy i mamy własne patenty na zarabianie, nie będzie miłym dla mamy wypały. Kiedy ty liczysz hajs, to my go ważymy na kilo, nie gramy i beka. Twojej ekipy i marnej przewózki, nabycie w życiu wygrane. I robią tak moje ziomy, my style dobrane, tu mamy na perfekt. Wybudzam podwórka z komy i znowu te rapy w nich biją jak serce. Wiesz, że tu jestem ochrzczony i nie ma tu mowy o jakiejś w serce. 061 to są moje szczony, a rasową pierą już byłem w polemce. Głośno skąd pochodzę, kiedy pytasz mnie, to pytasz. Złota owca w czarnym stadzie, jestem pasterzem. Pasterzem się betą, zawsze żyzny ziomów prowadzę. Prowadzę się w obiekcie, to serce to jest B.O. Jestem pasterzem, gdzie będą zawsze żyć, ludziom prowadzę. Wiodę, gdzie to serce, to jest B.O.E. Złota, owca, w tym powiedzie. formy reformy. Flow, wpisuję kod, uciszam szczekanie każdego młodego kota. Bor, stylu listok, odnawiam co roku pokłady złota. Więc możesz se gadać i na necie szlochać, ale upadasz jak Nokia. Raperzy w szoku, on podbija z gadką. Pajacu kurwa to forma ciężkości. Nie muszę cię słuchać, by cię szanować, bo każdy ma inne testy jakości. Jak coś mi nie pasi, bądź pewien, że powiem, ale na traku twej ksywy nie wspomnę. Jesteś lamusem, nie spędzasz tu spowiedź. Myślać cię ostami, później zapomnę. Wiem, że nie kumasz tamtego, gdzie jestem, i wkurwia ciebie moja normalność. Na moim miejscu zrobiłbyś lepiej, ale nie chcę ci się tego ogarnąć. Jesteś twój kotem, bezdyskusyjnie potrafisz robić do paseru salto. Wow, teraz pod wodą tu będzie pasną. Głośno, skąd pochodzę, kiedy pytasz mnie? Złota owca w czarnym stanie, jestem pasterzem. I got questions. You bet.

she's like, and the story's full of your name on every page. That's my dude. Cause I've read so many, you're falling in love with me. I'll try and try again one day, you'll see. Your eyes and blood my pillow, so I see. And I'm dreaming of you, making noises on my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Trap wage your type, right? Cause I don't have a 9 to 5. Alright, I get that your standard's high, but I'm not a random guy, I'm different. Literally, when I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. Huh? You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. I hope a trap wage your type, right? Cause I don't have a 9 to 5. Alright, I get that your standard's high, but I'm not a random guy, I'm different. Literally, when I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. Huh? You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. I called you today, I was in my car. I wanted to come and see you from afar. If you turned around and saw me, I would die. I pretend I was a person driving by. Your hasn't done.